Segueixis al costat de la factoria dels 80 i et proposem compartir nosaltres tota una sèrie de minuts amb grans artistes, entre els quals Wally and Friend, també amb Yazoo, Bronski Beat, Irazur, Orange Juice, Soft Cell, Fine Young Cannibals, Steel Council, The Cure and The Special AK, i amb tots ells acabarem el nostre espai del dia d'avui. Amb els primers, amb el duo de rock i de música disco britànic, els Wally and Friend, hem escoltat el Cry, i seguim amb Yazoo i aquest Don't Go. Don't you know, I never gonna let you go. Don't go. Can't stop now. Aquesta és la música de Bronski Beat a la factoria dels 80, una formació també importantíssima des del mercat britànic de la música sintètica, aquest synth-pop que ens acompanyava, un trio que ens portava aquest gran èxit al 1984 anomenat Small Town Boy, però que va tenir altres cançons destacadíssimes com aquesta que acabem d'escoltar a través del nostre programa. Era el Small Town Boy, però en la versió més llarga. Després d'ells, la música continua a la factoria dels 80 amb els Irasur, amb Victim of Love, i també ho farà una mica més tard amb Orange Juice i amb el Rip It Up.

Fantàstics, el Zero Zero, la factoria dels 80 i aquesta peça anomenada Victim of Love, la víctima de l'amor. Després d'ells, també hem escoltat a Orange Juice amb el seu Rip It Up, la formació que ens arribava des d'Escòcia, des de Glasgow, el seu suburbi de Bearsden, com els No Sonics el 1976 i que el 79 es van reconvertir en Orange Juice. Ells ens portaven aquesta peça musical que acabem d'escoltar, factoria dels 80, tot ballant amb el seu Rip It Up amb The Intermediate Edit. Seguim amb les edicions de peces clàssiques superconegudes. What? Amb la formació anomenada Soft Cell. Genial, la música d'aquesta formació dels Fine Young Cannibals mitjançant la factoria dels 80 i tot recordant el seu excel·lent tema Johnny Come Home en versió extended mix, com sempre, els Fine Young Cannibals, una de les millors formacions també britàniques, com estem recordant bàsicament amb el programa d'avui, que ens venien de Kingston upon Hill el 1984, va ser quan es van fundar amb David Steele, Andy Cox i el cantant Roland Gift. Per tant, era un trio dels Fine Young Cannibals. Partirem cap a la música de Style Council, que també ens faran ballar amb el Money Go Round, a part primera i part segona, una altra de les bandes britàniques, bàsicament un duo amb el Paul Weller, que era cantant i guitarrista de Jam, i el intèrpret Mike Talbot, abans membre de Dexys, Midnight Runners i de Melton Parkes. Déu-n'hi-do, quina formació. Són The Style Council, Money Go Round. We'll be right back.

rather blissfully. Aquesta ha estat una de les formacions més impactants de la història de la música, una altra banda britànica, els The Cure, anglesa, fundada a Crawley, West Sussex, el 1976. Quina música que sortia de les illes britàniques aquells anys, i combinant perfectament el rock gòtic, el post-punk, el rock alternatiu, el new wave, i fent-se un racó també en la música més ballable. Els The Cure ens portaven aquest lullaby que acabeu d'escoltar. I ja arribant cap al final del nostre programa, encara ens quedarien un parell de temes des de Coventry, també a Anglaterra, originalment com un grup de two-tone, the ska, the new wave i the reggae. Ens van arribar des del 1977 els Specials, també coneguts com els Specials AKA, una banda fundada a Coventry i que la música que ens va portar era un ska i un rock steady prou ballable. Els voleu escoltar? Doncs aquí teniu la cançó anomenada Nelson Mandela. Punt i final amb una nova edició de la Factoria dels 80 amb el seu programa número 100. Aquí estem amb Rafael Corbí per recordar la música d'una generació plenament consolidada, com va ser amb aquesta música que tant ens va fer ballar, de Special AK amb Nelson Mandela, i per finalitzar un tema de jazz d'aquest cantant de pop britànic més conegut per el track The Only Way Is Up, Jazz amb Jasmine Evans, el seu nom real, nascut el 1960. Alguns dels seus temes que van ser anomenats com ell pertanyien a jazz, amb The Plastic Population, el seu pare jamaicà, la seva mare anglesa, i la música que ens portava temes com aquest, The Only Way Is Up. A reveure, fins la propera a la Factoria dels 80.